إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بني اسرائیل کی خباستوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع کیا ہے. تریسٹھ نمبر آیت سے بیاسی نمبر آیت تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ساتھ قبائح بری صفات کا تذکرہ کیا ہے. تین وہ صفات ہیں ان میں سے جو ان کی آبا و اجداد میں تھی اور چار وہ ہیں جو ان کی اولاد میں ہیں. تو ان کی آبا اور ان کی اجداد کی قبائح کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا. ثم قست قلوبکم, یہ جو آیات ہے یہ ان کے آبا و اجداد سے بھی متعلق ہے اور موجودہ جو یہود تھے مدینے میں نبی علیہ السلام کی زمانے میں وہ بھی اس میں داخل ہے, ان سے بھی متعلق ہے. ثم قست قلوبکم, پھر سخت ہو گئے ہیں تمہارے دل. من بعد ذلك, اس کے بعد. فہی کالحجارہ, وہ پتھر کی طرح سخت ہوئے. او اشد قسوۃ, یا پتھر سے زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً وہ پتھر بھی ہے کہ یتفجر, پوٹ نکلتا ہے. منہ, اس پتھر سے, الانہار, ہو نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً وہ بھی پتھر ہے کہ وہ پٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور یقیناً بلا شبہ پتھروں میں سے وہ بھی پتھر ہے جو گر پڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری اعمال سے غافل نہیں ہے, یعنی بے خبر نہیں ہے. ثم قست قلوبکم, سلام, قسوت کا لغوی معنی ہے الغلظہ والصلابہ, سخت ہو جانا. لغوی معنی ہے اس کا سخت ہو جانا. اور اصطلاحی معنی قسوت کا ہے عدم التأثر من آیات اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات سے متأثر نہ ہونا. دل کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے کلام کا کچھ بھی اثر نہ ہو دل پر، یہ اصطلاحاً قسوت ہے. اصطلاحاً قسوت ہے، قسط قلوبکم. پھر قسوت اس کا معنی ہے خشک ہو جانا، خشک ہونے کو بھی قسوت کہا جاتا ہے. اور دل کی خشکی کی دو قسمیں ہیں، ایک خشک ہو جانا عن ماء خشیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوف کا جو پانی ہے دل میں، اس پانی سے دل کا خشک ہو جانا. اور دوسرا عن ماء شفقت الخلق، مخلوق پر شفقت کا جو پانی ہے انسان کے دل میں، اس سے دل کا خشک ہو جانا. تو قسی القلب سخت دل، سخت دلی کی علامت ہی ہے کہ نہ اس میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے اور نہ اس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر کوئی شفقت ہوتی ہے. جیسے کہ سمرقندی رحمہ اللہ نے بحر العلوم میں ذکر کیا ہے کہ خشک ہونے کی دو قسمیں ہیں، عن ماء خشیت اللہ و عن ماء شفقت الخلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ رب العزت کے خوف کا جو پانی ہے انسان کے دل میں، جس سے دل نرم ہوتا ہے، اس سے بھی خشک ہے، وہ پانی خشک ہو چکا ہے. اور مخلوق پر شفقت کرنا، اس سے بھی ان کا دل خشک ہو چکا ہے، وہ شفقت کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں. پھر یہ قسوت انتہائی سخت عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ عز و جل کی عذاب کی دو قسمیں ہیں اس دنیا میں، ایک جسمانی عذاب ہے اور دوسرا دینی عذاب، دنیاوی عذاب اور دینی عذاب. دنیاوی عذاب تو یہ ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، اسی طرح کوئی زلزلہ آ جائے، طوفان وغیرہ. اور دینی عذاب یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے. دل کا سخت ہونا یہ دینی عذاب ہے، جو اللہ رب العزت عذاب دیتے ہیں یہ سخت عذاب ہے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ما ضرب اللہ عبدا بعقوبة شد علیہ من قسوة القلب. اللہ رب العزت کسی بندے کو اتنی زیادہ سخت عذاب نہیں دیتے قسوة قلب سے، یعنی قسوت قلب جس شخص میں پیدا ہو یہ سب سے سخترین عذاب ہے. قسوت قلب جس بندے کا دل سخت ہو جائے تو یہ سب سے سخترین عذاب ہے، یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخترین عذاب میں مبتلا ہے. پھر اس بیماری میں مصیبت یہ ہے کہ یہ انسان تو ہے عذاب کے اندر، لیکن اپنے آپ کو عذاب میں نہیں سمجھتا. بیمار ہو، ہسپتال کے اندر پڑا ہو، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں، یا زلزلہ طوفان وغیرہ آ جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں عذاب کے اندر ہوں، لیکن دل سخت ہے اور یہ بالکل خوش ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ میں عذاب میں ہوں. اور خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا ہے سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے. تو انتہائی خطرناک عذاب ہے اور یہود کی بیماری ہے جو اس امت میں بھی آئی ہے. ثم قصد قلوبکم, تمہارے دل پر سخت ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور پھر قسوت قلب کی چار علامت ہے, چار چیزیں جس شخص میں موجود ہو تو دلیل ہے کہ انسان سخت دل ہے. جمود العین, آنکھوں کا خشک ہونا, وہ بالکل, وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے بالکل نہیں روتا. جمود العین, آنکھوں کی خشکی, آنکھوں کا خشک ہو جانا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے آنسو کا نہ آنا, یہ قسوت کی علامت ہے. دوسری علامت و قساوت القلب, دل کا سخت ہو جانا. اور تیسری علامت طول الامل, لمبی امید اور آرزو, دور دراز امید اور آرزو. اور چوتھی علامت والحرص علی الدنیا, دنیا کی بہت ہی زیادہ محبت اور لالچ. یہ شقاوت کی علامت ہے. میں نے کہا قساوت کی علامت ہے, قساوت کی نہیں, شقاوت کی. یہ بدبختی کی چار علامت ہے. مسند بزار میں روایت ہے انس ابن مالک سے مرفوعاً, سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے لیکن معنی اس کا درست ہے. اربع من الشقاء, چار چیز بدبختی کی علامت ہے, جمود العین, قساوت القلب, طول الامل والحرص على الدنيا, آنکھوں کا خشک ہونا, دل کا سخت ہو جانا, اور لمبی امیدیں, اور اسی طرح دنیا کے حرص اور لالچ. اس حدیث میں یہ کہ بدبخت انسان کی علامت ہے. تو یہ قسوت اور قسوت کا نتیجہ آنکھوں کا خشک ہونا, یہ بدبختی کی علامت ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو, اس لیے کہ فضول بات کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے. وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی, اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. جتنا دل سخت ہو اتنا ہی وہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے. قسوت قلب کے بہت سارے اسباب ہیں. پہلا سبب المعاصی, گناہ, مطلق گناہ. ہر گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دوسرا سبب الغفلہ عن ذکر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا. الغفلہ عن ذکر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا, یہ سختی کا سبب ہے. تیسرا سبب کثرت الکلام, فضول بات کرنا, کثرت, زیادہ گفتگو کرنا. البتہ اسی دینی گفتگو مستثنا ہے. زبان کی شہوت یہی ہے کہ بس ہمیشہ اس کو بندہ ہلاتا رہے اور چلاتا رہے. ظاہر بات ہے کہ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک آزمائی شدہ عمل ہے کہ جو زیادہ گفتگو کرتا ہے اس سے غلطی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور غلطی جب زیادہ ہو تو پھر گناہ زیادہ ہوتا ہے. کثرت الکلام. اسی طرح کثرت الطعام, زیادہ کھانا, یہ بھی بالکل ایک مجرب عمل ہے. زیادہ کھانا یہ غفلت کا سبب ہے, اور غفلت قسوت کا سبب ہے. زیادہ کانا کثرت الشہوات کا سبب ہے، اس سے شہوت بڑھتی ہے انسان میں، اور شہوات اگر شہوت کو حلال میں استعمال کریں تو کثرت سے شہوت کو حلال میں استعمال کرنا بھی بہت سارے اطاعت اور عبادات کی ضیاع کا سبب ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حلال شہوت جو حلال جگہ میں استعمال کی جاتی ہے اس میں حرج نہیں ہے، تو اپنا سارا ٹائم اسی کو دیتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی غفلت کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ سے انسان سے بہت سارے نیکیاں رہ جاتی ہے، انسان کی دل دماغ جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس کو حرام میں استعمال کریں تو پھر سراسر گناہ ہے۔ تو کثرت الطعام، یہ زیادہ کھانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ کھانے کو دیتا ہے، دوسرا حصہ پینے کو، اور تیسرا حصہ سانس لینے کو۔ اور کافر جو ہے نا، وہ پیٹ بھر کر کے سات انتڑیوں میں کھاتا ہے کافر۔ تو آج کل ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ وہ سانس لینے کی جگہ بھی نہیں رہتی، وہ ایسی غلط قسم کی عادت بنی ہوئی ہے۔ کہ کثرت الطعام قسوت کا سبب ہے، کم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کثرت المنام، بہت زیادہ سونا، دس دس گھنٹے، بارہ بارہ گھنٹے سونا، یہ غلط طریقہ ہے، غلط عادت ہے۔ شب و روز میں سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، نصف صرف سونے کو دینا، یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے، لا شک کفی ہی۔ طبی لحاظ سے بھی 6 گھنٹہ سونا انسان کی صحت کے لیے کافی ہے۔ سلف تو اسی بھی بہت کم سوتے تھے، حیرت ہوتی تھی سلف پر۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، فاطمہ ان کی بیوی بیان کرتی ہے کہ رات کو آتے تھے گھر میں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، اور ساری رات قیام میں گزارتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم کم دیتے تھے۔ پورا دن کل مسلمانوں کی عمر کو دیکھنا ہے، کوئی ایک ملک نہیں تھا، زمین کے اکثر حصے پر ان کی حکومت تھی۔ تمام ان معاملات کو دیکھنا اور پھر پوری رات قیام کرنا، بس یہ وہ پہاڑ تھے جو اللہ رب العزت نے، اللہ نے ان کاموں کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ اور ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اکثر گپ شپ فضولیات میں عمر گزرتی ہے۔ کھانے پینے کو ہم 3-4 گھنٹے دیتے ہیں، اور پھر 10-10 گھنٹے ہم سوتے ہیں، یہ غفلت کا سبب ہے۔ واللہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کثرت المنام یہ قسوت کا سبب ہے۔ اسی طرح کثرت المخالطہ، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہنا، ہر ایک عام اور خاص کو ملنا، کثرت المخالطہ، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خلط ملط ہو کر رہنا، یہ غفلت کا سبب ہے اور یہ قسوت کا سبب ہے، سخت دلی کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ کل جو لوگ ہیں، کل انسانیت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی مخالطہ کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی صحبت کھانا اور پینے کی طرح ہے، کہ دن میں 3-4 بار ان کو ملنا ضروری ہے، جس طرح کی روزانہ اپنے جسم کی نشو و نما کو باقی رکھنے کے لیے 3-4 بار کھانا ضروری ہے، یا 3-4 بار پانی پینا ضروری ہے۔ اسی طرح روح، ایمان اور دین کی نشو و نما کو باقی رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو روزانہ 4-5 مرتبہ ملنا ضروری ہے، 3-4 بار، وہ ہے اصحاب العلم، اہل علم، علماء کو ملنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اہل علم کی صحبت میں خیر ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ پھر علماء کا ٹائم ضائع کر دیا جائے، ان کی اوقات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. دوسرے لوگ وہ ہے کہ ان کی صحبت دوائی کی طرح ہے، دوائی ہمیشہ استعمال نہیں کرتے، جب ضرورت ہو تب جا کر استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ اصحاب المعاش والمکاسب، مثلا دکاندار طبقہ، قصبہ کار جو طبقہ ہے، ان کو ملنا، ان کے پاس اس وقت جائیں گے جب ضرورت ہو، نہ ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنا ٹائم ضائع کرنا ہے. تیسرے لوگ وہ ہے کہ جن کی صحبت زہر کی طرح ہے، جیسی زہر تھوڑی سی مقدار میں بھی استعمال کریں تو ہلاکت کا سبب ہے. یہ لوگ اصحاب الفسق، جو فاسق طبقہ ہے، زانی، شرابی اور اس طرح بد زبان، بے نماز، سود خور، حرام خور وغیرہ، یہ اصحاب الفسوق، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، اگر آپ کوئی گناہ بھی نہ کریں پھر بھی آپ پر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا ان کی گفتگو کا، یہ تو لوہار کی طرح ہے، کم از کم بدبو تو آئے گی آپ کے دماغ میں. تو ان کی صحبت سے گریز کرنا ہے، جس طرح کہ زہر پینے سے اور استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے. تو کثرت المخالطہ، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا، ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا، یہ بیماری ہے کہ ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو اور جو ہے نا اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، اور پھر سوچتا رہا کہ اب دل تنگ ہو چکا ہے تو میں کس دوست کے پاس چلے جاؤں، تو گاڑی اسٹارٹ کیا اور کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا، اس لیے کہ یہ تنگی دور ہو جائے، یہ شخص بیمار ہے. وگرنہ تنگی کو دور کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت کی صحبت ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے. انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے نماز پڑھتے تھے، قرآن کھولتے تھے، قرآن تو بس ہموم اور غموم کو رفع کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. صبح و شام کی اذکار میں دعا پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، بہار کا موسم بنا دے، وجلاء حزنی اور میری ہموم اور غموم کو دور کرنے کا سبب بنا دے، وذهاب همی وغمی. تو یہ کثرت المخالطہ بھی سبب ہے، یہ اسباب ہے قسوت کا، پھر قسوت کو زائل کرنے کے اسباب، دل میں قسوت پیدا ہو گئی، اب اس کو دور کیسے کرنا ہے، اس کے بھی اسباب ہے شریعت میں. پہلا سبب کثرت ذکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت ذکر اللہ، یہ دل کو نرم کرنے کا بہترین سبب ہے. البتہ صرف زبانی ذکر نہیں، وہ ذکر کہ زبان کا ساتھ دل بھی دیتا ہو، زبان دل کا ترجمان ہو، ترجمانی کرتی ہو، بر زبان تسبیح و تحلیل، بر دل گاوخر، ان چنین تسبیح کئی دارہ دسر، زبان پر تسبیح و تحلیل ہو اور دل میں دنیا کی سوچ ہو تو اس تسبیح کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا دل پر. کثرت ذکر اللہ قسوت کو زائل کرنے کا بہترین سبب. دوسرا سبب کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا. کفا بالموت واعظا، موت بہترین نصیحت کرنے والی چیز ہے. اور تیسرا سبب الاطلاع علی القبور، قبرستان میں جانا اور قبرستان کی زیارت کرنا، خصوصاً ان قبرستانوں میں جانا جہاں پہ آپ کے رشتہ دار اور آپ کے جانے پہچانے لوگ مدفون ہے، وہاں پہ جانا، ان کے قبروں پر کھڑا ہونا اور ان کے بارے میں سوچنا کہ یہ بھی میری طرح تھے، اس دنیا میں زندہ تھے، جوانی تھی، ان کے پاس بھی دولت تھی، سب کچھ تھا، اب کیا فائدہ ہوا ان کو اس سے؟ رشتہ داروں کے قبروں میں جانا اور ان لوگوں کے قبروں پر جانا جن کو آپ جانتے تھے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح تلاوت القرآن و تدبر ہو، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ ہذہ القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید، یہ دل کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو صحابہ نے کہا وما جلاؤہا، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، یہ دل کے زنگوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح اطعام المسکین، مسکین اور فقراء کو کھانا کھلانا، یہ عمل بھی تقریباً مفقود ہے، کم رہا ہے. خصوصاً ان مساکین کو کھانا کھلانا جو کہ دیندار ہے، ایسی مساکین اور فقراء کی دعوت کرنا اپنے گھر میں عزت کے ساتھ، اکرام اور توقیر کے ساتھ، ان کو وہاں بٹھانا جہاں پہ آپ اپنی رشتہ داروں کو بٹھاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہاں پہ ان کی دعوت کرنا اور پھر خود بذات خود ان کی خدمت کرنا، یعنی کہ نوکر اور نوکرانی سے خدمت لینا، خود خدمت کرنا، پھر جا کر اثر ہوتا ہے. مساکین کو دعوت دے دیں اور آپ خود گاڑی نکلیں گھومنے کے لیے پھر نکل جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. مساکین کی دعوت اپنے گھر میں ذلیل کر کے نہیں، دیگ میں دال پکائیں اور روٹی کے اوپر ان کو کھانا کھلائیں اور باہر روڈ کے اوپر تقسیم کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اطعام المسکین. اور ایک سبب مسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھرنا، یتیم کو ملنے کے لیے جانا اور پھر ان کی مدد کرنا اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھرنا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، دل سخت ہو چکا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، آپ جائیں مسکین کو کھانا کھلائیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. ام دردا رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی، ابو دردا کی بیوی، کہ اتباع الجنائز، جنازے میں جانا، یہ بھی دل کی نرمی کا سبب ہے، لیکن جب احساس کے ساتھ ہو، شعور کے ساتھ. آج کل لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، جنازوں میں قبروں کے اوپر بیٹھ کر ہی کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص کو دیکھا جو جنازے میں جا رہا تھا اور ہنس رہا تھا ساتھ. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ میرے ساتھ گفتگو نہ کریں، میں آپ کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں اللہ کی خاطر، اس لیے کہ تو ہنسنے کا مقام نہیں ہے، دلیل ہے کہ آپ انتہائی سخت دل انسان ہے. اب تو والعیاذ باللہ یہ جو عبرت لینے کی جو جگہ ہے، اب تو چرس پینے کی جگہ بنی ہے، یہاں پہ لوگ جا کر چرس پوڈر وغیرہ پیتے ہیں، ڈاکو یہاں پہ چھپتے ہیں، مخفی ہو جاتے ہیں. اسی طرح عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کی خاطر جانا، یہ بھی انتہائی ایک پسندیدہ عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار کی بیمار پرسی کی خاطر جائے، جب تک اس کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، ایسا ہے جیسے کہ جنت میں بیٹھے ہوں. یہ اسباب ہے قسوت کو زائل کرنے کا، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن انہی اسباب پر اگر انسان عمل شروع کرے تو قسوت ختم ہو جائے گی بإذن اللہ و توفیق ہی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور قسوت سے نفرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے دشمنوں کی صفت ہے یہ. من بعد ذلك، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان من بعد ما اراهم الله من احياء البقره و احياء القتيل، یہ مردہ زندہ ہونے کے بعد اور اسی طرح اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی، لیکن الٹا دلوں میں سختی پیدا ہو گئی. کتنی سخت؟ فہیہ کل حجارہ, ہیا کی ضمیر قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے, ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھر سختی کی مثال میں پتھر کی مثال اللہ نے پیش کیا ہے, اس لیے کہ سب سے سخت چیز پتھر ہے, لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ لوہے کو جب آگ کے اندر ڈال دیں تو وہ پگھل جاتا ہے, لیکن پتھر کچھ نہیں ہوتا, اس کو پگھلتا نہیں ہے پتھر کی طرح. او اشد قسوہ, یا پتھر سے زیادہ سخت. یہ او برائے شک نہیں ہے یہاں پہ کہ اللہ رب العزت کو شک ہو کہ پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت. کچھ کہتے ہیں کہ او یہاں پہ واو کے معنی میں ہے, فہیہ کل حجارتی و اشد قسوہ, پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں اور پتھر سے زیادہ سخت ہوا ہے. یا پھر او بل کے معنی میں ہے, بل اضرابیہ, فہیہ کل حجارہ اے بل اشد قسوہ, پتھر کی طرح نہ بلکہ پتھر سے زیادہ سخت, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے. او یا واو کے معنی میں ہے یا بل کے معنی میں ہے, بل اشد قسوہ. ابن قیم رحمہ اللہ نے اچھی بات لکھی ہے, سر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ ایک عربی محاورہ ہے, ایک محاورے پر یہ بات مبنی ہے کہ فہیہ کل حجارہ و اشد قسوہ, ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں, او اشد قسوہ, پتھر سے اگر زیادہ سخت نہ ہو تو پتھر سے بھی کم تر سخت نہیں ہے, کم از کم پتھر کے برابر سخت ہے. خلاصہ یہ کہ او شک کے معنی میں نہیں ہے, فہیہ کل حجارہ او اشد قسوہ و اشد قسوہ, یا بل اشد قسوہ, یا پھر کم از کم پتھر سے زیادہ کم تر سخت نہیں ہے, پتھر کے برابر یا اسے زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ رب العزت اب پھر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پتھر میں خیر زیادہ ہے ان کے دلوں کی بنسبت, پتھر میں جو خیر ہے وہ زیادہ ہے ان کے دلوں کی بنسبت, ان کے دلوں میں بالکل خیر کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے. پتھر اپنے اتنے سخت ہونے کے باوجود پھر بھی اس میں خیر ہے, پھر بھی پتھر میں اللہ کا خوف موجود ہے, لیکن ان کے دلوں میں بالکل خوف نہیں ہے. اللہ رب العزت پتھر کو ان کے دلوں پر ترجیح دیتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور بے شک یہ اس خیر کا بیان ہے جو پتھر میں ہے, کہ بے شک پتھر میں سے لما يتفجر, یقیناً بلا شبہ وہ بھی پتھر ہے, یتفجر پوٹ نکلتی ہے, منہ اس پتھر سے الانہار, نہریں, نہریں بہتی ہے پتھر سے, سخت ہونے کے باوجود اسی نہریں بہتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا, یہ وہ پتھر ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہے, پھر اس سے جو کمتر درجے کی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور یقیناً بلا شبہ پتھروں میں سے وہ بھی پتھر ہے کہ یشقق, تشقق کا مطلب ہے انشقاق کا پٹ جانا, پٹ جاتا ہے, فیخرج منہ الماء, اس سے پانی نکل پڑتا ہے, نہر کے برابر نہیں, کم مقدار میں. پہلا پتھر تو تھا جس سے نہریں بہتی تھی, یہ وہ پتھر ہے جس سے ایک چشمے کا پانی بہتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا, اور یقیناً بلا شک و شبہ پتھروں میں سے, لما البتہ وہ پتھر بھی ہے, یحبط من خشیت اللہ, جو گر پڑتا ہے اللہ کے خوف سے. پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں, کبھی اچانک ہی بلا سبب, نہ کوئی زلزلہ ہے نہ کوئی اور وجہ ہے, بڑے بڑے پہاڑ مضبوط گر پڑتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ اللہ نے یہاں بھی بتلا دی کہ لما یحبط من خشیت اللہ, وہ پتھر کیوں گر پڑتا ہے, من خشیت اللہ, یہ من سببیہ ہے, اللہ کے خوف کے سبب سے, اللہ کا خوف سبب ہے کہ وہ پتھر گر پڑتا ہے, ریزہ ریزہ ہوتا ہے. پتھروں میں شعور ہے نا, وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, يسبح لله ما في السماوات وما في الارض سبح لله ما في السماوات وما في الارض یہ کل مخلوق اللہ کے پاکی بیان کرتی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. اتنا شعور جمادات نباتات حیوانات تمام ان چیزوں میں اتنا شعور اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ رب کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پھر یہ پتھر ان کے دلوں سے بہت بہتر ہے کئی اسباب کی بنیاد پر کئی وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل اور شعور جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے اگر یہ عقل اللہ پتھروں کو دیتے تو یقیناً یہ پتھر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرتے. لیکن اس حال میں کہ وہ جماد ہے اس میں عقل نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں نا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. اللہ نے یہ ذمہ داری پہلے ان کے سامنے پیش کی تھی آسمان زمین اور پہاڑوں پر. اس آیت میں کئی تفسیر ہے علی القول الراجح امانت سے مراد یہی مکلفیت ہے. تو یہ کہنے لگے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جنت ملے گی. اگر ان کی مخالفت کریں گی اللہ نے فرمایا کہ جہنم. فابین منہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم سے نہیں ہوتا پھر. لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اور پھر یہ ذمہ داری پوری بھی نہیں کرتا. دوسرا سبب پتھر ان کے دلوں سے بہتر ہے یہ ہے کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب کوئی حکم آتا ہے پتھروں پر تو وہ مانتے ہیں. اللہ پٹنے کا حکم دیتا ہے تو پڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت گر پڑنے کا حکم دیتے ہیں تو گر پڑتے ہیں. تو جماد ہونے کے باوجود اور عقل نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی وہ پابندی کرتے ہیں جو ان کی طرف آتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر اپنا کلام پہاڑوں پر اتار دیتے تورات انجیل زبور یا قرآن تو یقیناً وہ گر پڑتے اللہ رب العزت کے خوف سے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تابعدار بھی ہوتا اور ریزہ ریزہ بھی ہو جاتا. تو یہ تین اسباب کی بنیاد پر پتھر ان کے دلوں سے بہتر ہے. پھر اہل علم یہاں پہ فائدہ بتلاتے ہیں خارجی فائدہ. کس آیت میں لطیف اشارہ ہے کہ مسلمان کی دل میں تین کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کم از کم ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جب قرآن سنتا ہے مسلمان تو قرآن کا اس کے اوپر اتنا اثر ہو کہ جو ہے نا وہ کم از کم اتنا اثر ہو کہ دل رو پڑے. انسان کا دل رو پڑے. پھر اس سے اوپر والا جو درجہ ہے دوسری کیفیت جو اس سے اوپر درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سنتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے. پھر اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف آنسو نہ آ جائے بلکہ بندہ اتنا اللہ کے خوف سے پھر روئے کہ اپنی داڑھی وغیرہ کو تر کرے. زیادہ مقدار میں آنسو نکلنا شروع ہو جائے اس کی آنکھوں سے. تو یہ تینوں کیفیات ہو یا پھر کم از کم اتنی سی کیفیت تو ہو کہ انسان کا دل ہی رو پڑے. کم از کم دل کی کیفیت میں ایک تبدیلی آ جائے. اگر نہ دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ دل رو پڑتا ہے نہ تھوڑا سا آنسو آنکھوں میں آتا ہے نہ زیادہ آنسو آتا ہے بس یہ وہ دل ہے کہ جس میں بالکل کسی طرح کے کوئی خیر نہیں ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہے. اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ بس میرا عقیدہ ٹھیک ہے مجھے جو توحید کی سمجھ آ گئی میں تو سنت کو ماننے والوں میں سے ہوں میں تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہوں جو کچھ ہو ان اعمال میں خلل ہے. تمہارے توحید میں بھی نقص ہے سنت کی پیروی میں بھی خلل ہے اور جو نیکی کرتے ہو شبہات سے خالی نہیں ہے اس میں پھر یہ اخلاص نہیں ہوگا کوئی وجہ ہوگی مگر نہ نیکیوں کا اثر ہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اس طرح کی جو جملات ہے قرآن کریم میں اس کا دو مفہوم ہے. ایک تو یہ دمکی ہے بد کردار لوگوں کے لیے اور بد اعمال لوگوں کے لیے دمکی ہے, دمکی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو جو کرتے ہو, اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ ظالم جو کچھ کرتے ہیں تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ان کے ظلم سے بے خبر ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اس دن تک جس دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا, نیک عمل لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ اس کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمہاری نیکی اللہ رب العزت کے علم میں ہے. بس کفا بھی خبیرا, اللہ کو تمہاری نیکی کے بارے میں خبر ہے, بس کافی ہے, سب کچھ کا مالک وہی ہے, لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تو نیکی میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم کثرت سے نیکی کیا کرو, اللہ تمہاری نیکیوں کے بارے میں عالم ہے, بے خبر نہیں ہے. اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ تم شرم کر لو, حیا کرو, یہ سب کچھ جو تم کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے. تو آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآنی نصائح سے عبرت نہ لینا یہ قسوت کی علامت ہے. قسوت کی علامت یہ کہ قرآن کا کچھ بھی اثر نہ ہو جائے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا, قسوت یہود کی بیماری ہے, اور جس شخص میں یہ صفت ہو تو اس میں یہود کی صفات میں سے ایک صفت پائی جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا, قسوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب ہے. اللہ رب العزت نے بد دعا دی ہے ان لوگوں کو جن کا دل سخت ہوتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ, ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جن کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے مقابل میں سخت ہوتا ہے. اس لیے کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے صوفیوں کی باتیں ہیں, یہ عذاب ہے, اسے ڈرنے چاہیے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین, یہ کلے گمراہی کے اندر مبتلا ہے جن کا دل اللہ کی کتاب کے مقابل میں, اللہ رب العزت کے ذکر کے مقابل میں سخت ہے, نرمی پیدا نہیں ہوتی, یہ گمراہ لوگ ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ رب العزت کے ذکر کے مقابل میں نرم پڑ جائے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اور اللہ نے جو حق اتارا ہے اس کے مقابل میں ان کا دل نرم ہو جائے, کہ ابھی تک وہ ٹائم نہیں آیا تمہارے اوپر. اللہ ڈانٹتے ہیں, دھمکی دینا غرض ہے کہ تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو, اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ رب العزت نے حق بھی اتارا ہے, پھر بھی تمہارا دل نرم نہیں ہوتا, انتظار کس چیز کا ہے. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل کتاب یہود کی طرح نہ بنے کہ ان پر مدت لمبی ہو گئی تھی تو ان کا دل سخت ہو گیا, تو وہ تو گمراہی کے اندر ہے. اولئک فی ضلال بعید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی معجزات کو دیکھنے کے بعد انسان کے دلوں کو نرم ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو پڑھنے کے بعد دل کو نرم کرنے کا ایک سبب نبی علیہ السلام کی معجزات کا مطالعہ ہے سیرت کی کتابوں میں. یہود معجزات الانبیاء کو دیکھ کر کی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. فہیہ کالحجارہ, اس سے فائدہ ثابت ہوا, تشبیہ المعقول بالمحسوس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ معقولات کی تشبیہ دیتے ہیں محسوسات کے ساتھ. دل کی جو سختی ہے ایک معنوی چیز ہے, عقلی چیز ہے, بظاہر یہ نظر نہیں آتی, اور پتھر اور اس کی سختی محسوس ہے. تو اللہ نے اس معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دی ہے سمجھانے کی خاطر, محسوسات کی جلدی سمجھ آتی ہے انسان کو. اوشد قسوہ, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ یہ انسان جو کہ کمزور ہے اور یہ دل جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہے, لیکن جب اس میں سختی پیدا ہو جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ, پتھر کی تین کیفیت ہے, تو مسلمان کی دل میں بھی تین کیفیات میں سے ایک کیفیت کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر یہ پتھر جو جماد ہے اس مسلمان کے دل سے بہتر ہے. تو وہ مسلمان جس کے دل میں پتھر کے برابر بھی خیر نہ ہو, اس مسلمان سے کس خیر کی توقع کی جاتی ہے, اس سے کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے, وہ تو درندوں سے بدتر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, دھمکی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, یہود کی دل کی قسوت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو ان کی ایمان کی بارے میں امید کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اب تم ان کے بارے میں کوئی تمنا کرو کہ ایمان لائیں گی. جن لوگوں کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ پتھر کے برابر بھی ان میں خیر نہیں ہے, تو اسی ان سے آپ ایمان کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں؟ افتطمعون, کیا تم یہ تما کرتے ہو, امید رکھتے ہو, ان یؤمنوا لکم, کہ وہ تمہاری تصدیق کریں. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, اور یقیناً تھا ان میں سے ایک گروہ جو کہ سنتا تھا اللہ رب العزت کے کلام کو, ثم یحرفونہ, پھر اس کو بدل ڈالتے تھے, من بعد ما عقلوه, اس کلام کو سمجھنے کی بعد, وہم یعلمون, اس حال میں کہ وہ جانتے تھے. افتطمعون, کیا تم یہ تم رکھتے ہو, امید. یہ حمزہ برائے استفہام ہے, اور استفہام انکاری ہے کہ تم تمنا کرو, تم یہود سے ایمان لانے کی تمنا کیا کرو. ان یؤمنوا لکم, یؤمنوا یہاں پہ یصدقوا کے معنی میں, یصدقوا لکم, یہ تمہاری اس دین کی تصدیق کریں گی, تمہاری اس دعوت کو قبول کریں گی. جب تم ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہو, ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر, یہ تما تمہیں نہیں کرنے چاہیے. ایک تو وجہ یہ ہے, اس قطع تما کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا دل انتہائی سخت ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, فریق جماعت طائفہ کے معنی میں ہے, ان میں ستا ایک گرو سنتے تھے اللہ کے کلام کو. اللہ کے کلام سے مراد یہاں بھی تورات ہے, اللہ رب العزت کے کلام سے مراد یہاں پہ تورات ہے. کتب تفسیر, جتنی کتب تفسیر جو میرے دسترسی میں ہے ان کا میں نے مطالعہ کیا یہاں پہ, کہ کلام اللہ میں صرف دو ہی مصداق ذکر کیا ہے اہل علم نے, تیسرا مصداق ذکر نہیں کیا. ایک مصداق کلام اللہ سے تورات, اور دوسرا کلام اللہ سے مراد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبل طور پر, کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ 70 افراد بھی آپ کے ساتھ تھے. یہی دو مصداقات ذکر کیا ہے. تیسرا مصداق کہ یہاں پہ اس سے قرآن مراد ہو, یہ مصداق کسی کتب تفسیر میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک, اس لیے تیسرا مصداق بیان نہیں کر سکتے ہیں. اور جو دو مصداقات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک اس سے مراد تورات, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی وہ گفتگو مراد ہے کہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی ہے جبل طور پر. یہ دو مصداقات, لیکن جو دوسرے مصداق ہے یہ کمزور ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی وہ گفتگو مراد لے لیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی. اگر یہ مراد لے لیں تو یہ کمزور تفسیر ہے. کمزور اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ رب العزت کی آواز موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی, تو اس لیے کلام اللہ سے مراد صرف تورات ہے. دو تفسیر ذکر کیا مفسرین نے، ان میں سے ایک راجح ہے اور دوسری تفسیر کمزور ہے. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اس سے مراد ان کے مولوی حضرات ہے. ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوه، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے. یحرفونہ، تحریف کا مطلب ہے تبدیل کرنا، اس کا لفظی معنی ہے التغیر والتبدیل، کسی چیز کو تغیر اور تبدیل کرنا. تحریف کبھی زیادت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کمی کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بدلنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تینوں کام یہ کرتے تھے، تورات کی آیات میں اپنی طرف سے اضافہ بھی کرتے تھے، تورات کی آیات میں اپنی طرف سے کمی بھی کرتے تھے، اور تورات کی آیات کو بدلتے بھی تھے، تورات کی آیات کو بدلتے بھی تھے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق یہ کام کثرت سے کرتے تھے. تورات میں نبی علیہ السلام کی صفت کے بارے میں یہ آیات تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ربع القامہ، قد ان کا متوسط ہوگا، نہ بہت زیادہ لمبے ہوں گی نہ چھوٹے ہوں گی، درمیانہ قد ہوگا، آنکھیں اس نبی کی سیاہ ہوں گی. تو یہود نے بدل دیا تھا، اس کی جگہ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور قد آپ کا لمبا ہوگا. تو اسی طرح رنگ آپ کا گندم رنگ ہے، گندم رنگ انسان ہوں گی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سفید ہوں گی، بالکل خالص سفید ہوں گی. تو یہ بدلتے بھی تھے، اور کچھ آیات جو صفات کے متعلق تھی ان کو حذف کر دیا تھا یہود نے. اور اسی طرح مثلا رجم کے متعلق، کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اس میں انہیں تحمیم لکھا ہوا تھا کہ اگر امیر زنا کرے گا تو اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کو گدھے پر سوار کیا جائے گا، اور اگر غریب زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا. یوں بدلتے تھے تورات کو ظالم. ثم یحرفونہ، پھر تحریف کرتے تھے. تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی ہے جس کی مثالیں ابھی میں نے دی ہے، الفاظ کو کم کرنا، زیادہ کرنا، یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دینا. یہ تحریف یہود کرتے تھے تورات میں، اور اس طرح عیسائی نصرانی کرتے تھے انجیل میں. البتہ تورات اور انجیل کی تمام نسخوں میں یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے تورات کے کچھ وہ نسخے بھی باقی رکھی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ان کی خیانتوں کا جو ہے نا اندازہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول جو کہ نقل کیا اپنے صحیح بخاری میں کہ تورات کو نہیں بدل سکتے تھے، اس کا مطلب یہی ہے ابن عباس کا کہ تورات کے تمام نسخوں کو نہیں بدل سکے. تورات کے بہت سارے نسخے تھے، کچھ کو بدل دیا، کچھ ایک آدھے ایسے بھی نسخہ ہے جس کو یہ مکمل طور پر نہیں بدل سکے، کہ اس سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کی خیانتوں کا اندازہ ہوتا ہے. ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ نے وہ نسخہ ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور دوسرا تحریف معنوی ہے. تحریف معنوی ہے کہ آیات کے الفاظ پڑھنا لیکن آیات کی وہ تفسیر اور وہ مفہوم بیان کرنا جو کہ اللہ رب العزت کا مراد نہیں ہے، یہ تحریف معنوی ہے. تحریف لفظی سے قرآن محفوظ ہے، قرآن کو کوئی قرآن کے الفاظ کو نہیں بدل سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی معنوی تحریف کر سکتے ہیں. البتہ قرآن کو اس معنوی تحریف سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں اہل علم، ہر علاقے میں، ہر ملک میں اللہ نے ایسے علماء کو چن لیا ہے کہ جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کس نے بھی اگر کوئی غلط تفسیر کیا تو وہ علماء اس پر رد کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ عوام میں سے جاہل طبقے کو سمجھ نہیں آتی، جو اپنے آپ کو بالکل میاں نرو سمجھتے ہیں، جب کسی درس میں جاتے ہیں اور اس عالم کی زبان سے سنتے ہیں کہ کسی فرقے پر رد ہو رہا ہے، کسی ایک عالم پر، کسی ایک جماعت پر، کسی ایک تفسیر پر، کسی ایک کتاب پر، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، متشدد لوگ ہیں، کیا فائدہ ہے دوسروں پر رد کرنے کا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ تو اہل علم کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں بیان کریں گے تو شریعت کو تو لوگ بگاڑ دیں گی. یہ رد کرنا اس سے انسان کو چسکا نہیں ہوتا, یہ صرف شریعت کی حفاظت اس میں غرض ہے. تو معنوی تحریف لوگ کرتے ہیں قرآن میں, لیکن اس معنوی تحریف کی نشاندہی کرنا اہل حق علماء کی ذمہ داری ہے. یحرفونہ, اب سوال یہ ہے من بعد ما عقلوه, یہ جملہ اللہ نے ذکر کیا حکمت کی خاطر, من بعد ما عقلوه, اس کے بعد کہ وہ سمجھتے تھے اس کو. تبھی انسان تحریف کرتا ہے کسی کتاب میں, مثلا آیت کا مفہوم غلط بتلاتا ہے اس لیے کہ اس کو اصل مفہوم کی سمجھ نہیں آئی. ایک بندے نے کوشش کی ہے, بیچارے نے محنت تو کی ہے, لیکن اصل مفہوم کی سمجھ نہیں آئی تو اس نے غلط مفہوم بتلا دیا, تو وہ بھی جرم ہے, لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے. یہ اس شخص کے جرم کے برابر نہیں ہے جو آیات کا اصل مفہوم جانتا ہو لیکن اصل مفہوم کو جان بوجھ کر چھپایا اور غلط مفہوم بتلایا, یہ ڈبل جرم ہے. تو اللہ کہتے ہیں من بعد ما عقلوه, ایسی بات نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں تھی, سمجھتے تھے خوب, بخوبی سمجھتے تھے, بخوبی جانتے تھے, لیکن جاننے کے باوجود پھر بھی اس کو بدل ڈالتے تھے. پھر دوسرا اشکال اس میں یہ ہے کہ شاید وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ ان کو علم نہیں تھا کہ ہم غلط کرتے ہیں, یا اس جرم کی قباحت کو نہیں جانتے تھے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسی بات بھی نہیں, وہم یعلمون, وہ اس بات کو ہی بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کے کتاب کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے, اللہ کے کتاب کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے, اس بات کو بھی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے. من بعد ما عقلوه, ابن کثیر کہتے ہیں اے من بعد ما فهموا معناه, اس آیت کے مفہوم کو جاننے کے بعد, وہم یعلمون اے یعلمون قباحت التحریف, تحریف کی قباحت کو جاننے کے باوجود پھر بھی بدل ڈالتے تھے اور اس میں تحریف کرتے تھے. اور ان کی ایک بری صفت یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ تو ان کی موجودہ یہود میں ایک صفت بیان ہو گئی کہ تحریف کرتے تھے. دوسری صفت ان کی ہے منافقت. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان کو, قَالُوا آمَنَّا, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنی ساتھیوں کے ساتھ, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ, تو ان کے علماء اور مشائخ ان کی عوام کو کہتے ہیں, اپنے عوام کو, أَتُحَدِّثُونَهُمْ, کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے, لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ, تاکہ سر انجام یہ مسلمان تمہارے خلاف تمہارے ساتھ مناظرہ کریں, گفتگو کریں, عند ربکم, تمہارے رب کی نزدیک, تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون, کیا تم بات کو نہیں سمجھتے ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ تو یاد پہلے گزر چکی ہے منافقین کی صفات میں, وہ تو عام منافقین کے متعلق تھی, یہود کے منافقین کے متعلق یہ آتا ہے. جب مسلمانوں کو ملتے ہیں ان کے کچھ منافقین, تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, لیکن جب یہ یہودی آپس میں تنہا ہوتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ, شروع میں یہودیوں میں اتنی وہ بہت زیادہ یہ ان کی کہنے کے مطابق عقل مندی نہیں تھی, تو یہ مسلمانوں کو بتلاتے تھے کہ تورات میں یہ صفات نبی علیہ السلام کے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو ان کے مولوی ان کو کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ, کیا تم جا کر مسلمانوں کو بتلاتے ہو, بما فتح اللہ علیکم, وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی صفات جو اللہ نے تمہیں بتلائی ہے, تم جا کر ان مسلمانوں کو بتلانا چاہتے ہو, کیا ہوگا, لِيُحَاجُّوكُمْ, یہ لام برائے عاقبت ہے, تمہاری اس بات کا انجام اور تمہاری اس بات کی عاقبت ہی ہوگی, يُحَاجُّوكُمْ بِهِ, انہی باتوں کی مدد سے یہ مسلمان لڑیں گے تمہارے خلاف, عند ربکم, تمہارے رب کے ہاں, جب قیامت قائم ہوگی یہی مسلمان رب کے سامنے پیش ہوں گی اور اللہ کو کہیں گی یا اللہ, یہ تو وہ یہودی ہے جو خود ہمیں بتلاتے تھے کہ اس نبی کی صفات, قرآن کی صفات ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہے, یہ تو تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے. افلا تعقلون, کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمانوں سے بات چھپانے کی کوشش کرتے ہو, لیکن مجھ سے کیسے چھپاؤ گے. اولا یعلمون, کیا یہودی نہیں جانتے, ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمانوں سے چھپاؤ گی, اللہ رب العزت سے کیسے چھپاؤ گی جس کے سامنے یہ گفتگو ہوگی. تو یہ دلیل ہے کہ منافقت یہود کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا یہود کی خیانت, کہ یہود ایک خائن قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو معاف نہیں کیا, تو مسلمانوں کو کہاں معاف کریں گی, یہ خائن ہے, ان کو امین سمجھنا یہ قرآن کے مخالفت ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ علم یہ فتح ہے, فتح اللہ نے علم کے یہاں پہ فتح کہا ہے, تو جس کو اللہ نے علم دیا اللہ رب العزت نے اس کو فتح دی ہے, اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے. لِحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ دلیل ہے کہ پھر قیامت کے دن جتنے بھی اختلافات دنیا میں, یہی اختلافات پھر ایک بار اثر نو اللہ رب العزت کے سامنے دوبارہ شروع ہوں گی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر تم اپنے رب کے سامنے آپس میں مناظرہ کر لو گی, اللہ رب العزت جج بنیں گے, فیصلہ کر لیں گی اور ہمارے مخالفین کے ساتھ گفتگو ہوگی. افلا تعقلون, اس سے فائدہ ثابت ہوا عقل کی اہمیت, کہ عقل کی انتہائی اہمیت ہے, اور اصل عقل ہوا جو انسان کو دین کی طرف لے آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف لے آیا. اولا یعلمون, اس سے فائدہ ہی ثابت ہوا کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے علم سے حیا کرنی چاہیے. لوگوں سے لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, جس سے چھپنا ممکن نہیں ہے, تو پھر اس کے علم سے انسان کو حیا کرنی چاہیے. اور دوسرا فائدہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان کو اس کے سرائر کے متعلق بھی پوچھا جائے گا, وہ باتیں گناہ کی باتیں جو ہم اپنے دنوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا دیتے ہیں, اس کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.